ठीक, इसी तरह जो है शौहर अगर बीवी को हम इस तरीके बुलाए बुलाए तो बीवी का काम है कि उसको इनकार कतन ना करे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अगर तुम्हारा शौहर तुम्हें ऊँट के ऊपर जो होता है ना रखा हुआ ट्रैवलिंग करते अगर वहाँ भी बुलाए हम बिस्तरी के लिए तो तुमको जाना पड़ेगा, तो औरत इनकार ना करे। इसलिए अगर इनकार करेंगी तो इसके नुकसान फिर बहुत सारे हो सकते हैं मर्द को, और वो फिर मुख्तलिफ जगहों पर आपको छोड़कर निकल सकता है कि भाई इस बीवी से तो मेरा इत्मीनान नहीं हो रहा। मतलब शरई उज़्र तो अलग बात है, आप बीमार है, आपको हैज़ है, आप निफास की हालत में, शौहर को नहीं पता या आपकी तंदुरुस्ती नहीं है, सेहत नहीं, आँख में तकलीफ है, पैर में तकलीफ, वो अलग बात है, आप नहीं कर, लेकिन आम हालत में इनकार नहीं करना चाहिए। एक दूसरी बात में आपने फरमाया अगर कोई खाविन अपनी बीवी को बुलाए और वो इनकार कर दे आने से तो उस पर जो है अल्लाह की फरिश्तों की लानत होती है, और हूरे जो जन्नत में उस शख्स के लिए अगर वो जन्नती होंगी तो वो भी इस पर लानत भेजती और कहती आए खातून ये थोड़े दिन के लिए तेरे निकाह में, फिर तो हमारे पास आने वाला है, इसे तकलीफ ना पहुँचा। ठीक है, तो ये बात बड़ी अहम है कि औरतें खामखा, चूँकि आजकल औरतें होती हैं कि नहीं भाई मेरा दिल नहीं है, तो ऐसा नहीं, इसलिए कि निकाह के एक अहम मकासद में से ये कि इंसान अपनी तस्किन वो करे, और हो सकता है उसने बाहर कुछ देख लिया हो, उसे ज़रूरत हो और आप समझ नहीं पा रहे हो ज़रूरत को, तो ज़रूर जो औरत खामोखा नहीं, हाँ रीज़न कोट करे और उसके बाद रुक जाइए एक अलग बात है, लेकिन खामोखा उसको वो ना करें। इसी तरह निकाह में